wątku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się. Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pijani kierowcy plagą świąt na drogach. Policjanci kolejny raz apelują, by nie wsiadać za kierownicę po alkoholu. Pożar sceny na rynku w Ustroniu. Straty to 100 tysięcy złotych. Coraz bliżej porozumienia handlowego Chin i Stanów Zjednoczonych, informują media w Pekinie. Mniej wypadków drogowych, ale więcej pijanych kierowców. Jak informuje Komenda Główna Policji, w Boże Narodzenie zginęły 3 osoby, 43 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 175 kierujących na podwójnym gazie. Dlatego apelują o zdecydowaną interwencję do rodzin i wszystkich osób, które widzą, że ktoś próbuje wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Violetta Szubska z Komendy Głównej jako przykład nieodpowiedzialnego zachowania podaje wczorajszy przypadek z Pomorza z udziałem nietrzeźwego młodego kierowcy. Doszło do pościgu na terenie Gdańska, gdzie nietrzeźwy 18-latek jechał pod prąd i policjanci zmuszeni byli użyć broni, żeby udaremnić taką jazdę, która była ogromnym zagrożeniem. A w sumie w Wigilię i pierwszy dzień świąt policjanci zatrzymali 345 nietrzeźwych kierowców. W 131 wypadkach zginęło 11 osób, a 161 zostało rannych. Policyjna akcja na drogach zakończy się w niedzielę o 22. Na 100 tysięcy złotych szacowane są straty po pożarze sceny ustawionej na rynku w Ustroniu vis-a-vis miejscowego ratusza. Ogień gasiły 3 zastępy strażaków. Akcja trwała pół godziny. Zniszczony jest fragment zadaszenia ze szklanymi elementami, ozdoby świąteczne i instalacja elektryczna. Przyczyny pożaru wyjaśniają strażacy i policjanci. Na scenie odbywało się wiele wydarzeń kulturalnych w Ustroniu. Przed świętami ustawiono tam wieniec adwentowy i zapalono świece. Chiny i Stany Zjednoczone coraz bliżej porozumienia handlowego, pisze chiński dziennik Global Times. Gazeta zwraca jednak uwagę na to, aby kwestii gospodarczych nie mieszać z politycznymi. Autor komentarza w dzienniku Global Times pisze wprost, że USA muszą zmienić wrogi wobec Chin kurs, który obrały wcześniej. Rzecznik chińskiego MSZ poinformował, że trwają rozmowy dotyczące szczegółów związanych z podpisaniem dokumentu zamykającego pierwszą fazę negocjacji. Chińska Izba Celna poinformowała zaś, że wkrótce zniesione zostaną cła na amerykańskie towary o wartości 60 miliardów dolarów. Dziennik podkreśla jednak, że tekst porozumienia handlowego poznamy dopiero po jego podpisaniu. Global Times sugeruje, że spekulacje dotyczące konkretnych zapisów w dokumencie są częścią strategii negocjacyjnych. Dziennik cytuje też wypowiedzi chińskich ekspertów, według których takie decyzje jak amerykańskie ustawy w kwestii Xinjiangu czy Hongkongu mają negatywny wpływ na porozumienie handlowe. Pekin uznał obydwa akty za mieszanie się wewnętrzne sprawy Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Pierwszego chrześcijańskiego męczennika, świętego Szczepana, wspomina Kościół katolicki. Był jednym z pierwszych diakonów, którzy pomagali apostołom. Za głoszenie wiary w Jezusa został oskarżony i ukamienowany, mówi rektor lubelskiego kościoła podbrygitkowskiego ksiądz Dariusz Bondyra. Czego możemy się od niego uczyć? Przede wszystkim systemu wartości, za który trzeba zapłacić czasami nawet najwyższą cenę, cenę własnego życia. Święty Szczepan został ukamienowany około 36 roku naszej ery w Jerozolimie. Jednym ze świadków tego wydarzenia był Szaweł, który później przybrał imię Paweł i stał się apostołem narodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, przechodzące na południu w deszcz ze śniegiem, w górach śnieg i porywisty wiatr. Najcieplej na zachodzie i na Pomorzu 5 stopni, w centrum 4, na Podlasiu 3, pod Tatrami 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witają Państwa brunet i blondyn, a w drugi dzień świąt dołączy jeszcze rudy, czyli Mick Hucknall. Take it away, my friend. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji w tonacji Trójki w programie retransmisja listopadowego występu Simply Red w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wywiad z liderem zespołu. Zagrali Stars? Na sam koniec. A, no to posłuchamy. Posłuchamy. Dziś między 14 a 16. Bardzo proszę. Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny. teraz w Media Expert. Czyszczenie magazynów AGD taniej. Na przykład zmywarka Bosch za 1111, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem, zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład smartfon Motorola Moto G7 Play za 399, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Witam w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Dzisiaj temat nietypowy, ponieważ zakrzywimy czasoprzestrzeń. Mamy takie urządzenie w radiu, na co dzień zakrzywia banany, ale od czasu do czasu bawimy się właśnie czasoprzestrzenią. Dziś przeszłość spotka się z teraźniejszością, a owocem tego spotkania będą świąteczne prezenty. Łukasz Szwed, serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. W naszym studiu są już Krzysztof Jaroszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Osoba, której specjalnie przedstawiać chyba nie trzeba, dziś jako autor trójkowego słuchowiska Rodzina Średnickich, Nowy Świat 21. Jest z nami również Krzysztof Szczepaniak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Aktor, który wciela się w rolę zięcia Andrzeja Średnickiego, Radka, w słuchowisku Rodzina Średnickich, a dziś porozmawiamy o fenomenie słuchowiska radiowego. Za przykład posłużą nam dwa słuchowiska, Rodzina Poszeprzeńskich autorstwa Macieja Zębatego i Jacka Janczarskiego oraz słuchowisko współczesne właśnie Rodzina Średnickich. Panie Krzysztofie, no, technologia poszła naprzód, a słuchowiska chyba powstają nadal tradycyjnie. Bo to też chyba nie ma w czym kombinować zanadto, bo jeżeli się podsłuchuje, bo to jest podsłuchiwanie, podsłuchuje ludzi przy pomocy mikrofonu, to może się zmienić jedynie jakość tego mikrofonu. Natomiast sam fakt podsłuchiwania i fakt, że ta rodzina ma swoje problemy, żyje, coś tam się dzieje, no to jest w zasadzie stała. Czyli o jakiejkolwiek nowoczesności trudno to mówić. Rodzina Poszeprzyńskich jest rodziną, powiedzmy sobie delikatnie, degeneratów. Natomiast Średnicy są sympatyczni. Tutaj czarną postacią jest tylko pan jako zięć. Jako... Z tą czernią, przepraszam. Z tą czernią, tak. To ja bym nie przesadzał, dlatego że Radek wprawdzie nie jest kryształowo uczciwy i w ogóle aniołem białym, ale to jest gość, któremu nic się nie udaje z tych jego kombinacji oszustw i tak dalej. I po jakimś czasie już słuchacze, a też i bohaterowie, wiedzą, że mu się nie udaje, więc te jego wszystkie zabiegi są troszeczkę takie dziecinne i mogą być traktowane z przymrużeniem oka. To jest troszeczkę tak, jak jeśli Państwo w ogóle kiedykolwiek oglądali, trochę tak jak postać Joy z Przyjaciół, tak, że udaje cwanego, a tak naprawdę jest bezbronny, jak żółw na na plecach. Czyli przez litość do sympatii? Być może właśnie ta czerń pada przez to, że samo słowo kombinacja czy jakiś rodzaj cwaniaka kojarzy się z ewidentnie czarną energią, czyli po prostu jakąś taką niedobrą. Natomiast jest to postać, zgodzę się, która ma na pewno dobre serce, choć jest kombinatorem i rzeczywiście radzi sobie jak tylko może. Dosyć czasami specyficzny, nietypowy sposób. Szuka okazji i korzysta z nich. Tak, tak. Ale spójrzmy na to z jaśniejszej strony. Ma ambicje. Tak. Ma ambicje i sprawia wrażenie. Od pierwszego odcinka sprawia wrażenie kogoś, kto może, kto ma, kto coś zrobi kiedyś. Chce coś z tym swoim życiem zrobić. No, przepraszam bardzo, ale to nie jest takie powszechne obecnie. Powszechne jest to. Proponuję posłuchać teraz kolejnego odcinka Rodziny Średnickich. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 15. Radziu, to miała być restauracja Frykado? Tak. O trzeciej? Tak. No to ja już weszłam, a ciebie nie ma. Spokojnie. Widzisz pusty stolik przy oknie? Tylko otwarta mineralna stoi. Widzę. To nasz. Zresztą wisi na krześle moja marynarka. A, no jest. To siadaj. A ty gdzie poszedłeś? Pod stołem siedzę. Co? No podnieś obrus, tylko dyskretnie. Co ty tam robisz? Muszę tu posiedzieć chwilę. A zgubiłeś tam coś? Nie. Weź sobie coś zamów, bo ja tutaj trochę pobędę na dole. Ale o co chodzi? Ojej, widzisz tam przy bufecie siedzi taki z kozią wródką w brązowym garniaku. No, siedzi. Znajomy. Ksywka Mango. Nie chce mi się widzieć z nim, bo go nie lubię. Tylko to? No nie tylko. On mnie też nie lubi. Jakieś interesy z nim miałeś? Nieważne. Zerknij, co robi. Je zupę. Dopiero zupę? Ale tu wolno obsługują. Podaj mi mineralną na dół, tylko dyskretnie, w ustach mi zaschło. Dobra, to pogadajmy sobie przez chwilę. Co słychać? Byłam szukać jakiejś sukienki na Sylwestra. O, właśnie, właśnie. A propos, ten Sylwester u Bartka jest nieaktualny. Poznał tam jakąś megalaskę, ciągnie ją w Alpy. Zabawa będzie, ale gdzie indziej. A gdzie? A u nas. Co? No, przyparli mnie do muru, ale niczym się nie przejmuj. No, żarcie i flaszki przynoszą swoje. Tylko metraż nasz. Jaki metraż? Radek, mamy tylko kawalerkę. To nie będzie duży skład, no. Tom z Olką, Gibon, Zuza, Gnat, Ćwiękierska, Rudy, Szafa, Bysiek z jakąś Szwedką, Ramona i Palu. Rany boskie. A, i moja drużyna w kręgle. Z dziewczynami. Taki mam niesmak po tej Wigilii. Ja też, opłatek był nieświeży. Nie o to chodzi. Wprosiliśmy się na siłę do tych Średnickich, jak para hunów. Bez zaproszenia. Ani nawet nie bąknęli, może wpadniecie. Kompromitacja. Trzeba to jakoś zatrzeć. Kup mu brandy. Ja Dorocie sernik i jakoś się zatrzę. Spokój, to nie jest dozorca, żeby mu dać flaszkę na nowy rok. Zaraz. Nowy rok. No jasne. Zaprosimy ich na Sylwestra. Tu? A co? Malutka kameralna imprezka w czwóreczkę. W piąteczkę, bo oni wszędzie ciągną lolka. Z lolkiem. Z Portosem. Tak, genialny pomysł. Bal muszkieterów kostiumowy. A wy przebierzecie się za damy z epoki. Ale będzie czad. Już ciasto dochodzi. Jeszcze z 10 minut. Ale po co ci, córeczko, taki wielki sernik? Mamy dziś domówkę. W małym składzie, ale jednak parę osób. A to tak jak my. Emilowie nas zaprosili. Bal muszkieterów. Wszyscy się przebieramy. Podobno nawet będzie czat, tak mówił Emil. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi podniecająco. A za kogo się przebierasz? No, w tej sprawie to miałam za gwoździa. Ale w końcu mnie olśniło. Lady Diana. Ona nie pasuje do epoki. No jak to nie? Jak nie? Przecież to księżna była. Ale nie historyczna. A to żeś mi całą przyjemność zepsuła. No ja już sobie w zabawkarskim kupiłam takie półkoronki na głowę. Jakie półkoronki? No to... O, zobacz. A? To jest diadem. O, właśnie, tylko nie pamiętam, czy to się nazywa diadem, czy diadeł, czy... No na wszelki wypadek mówię półkoronki. A gdzie wy tę domówkę urządzacie? No właśnie, tak sobie zaplanowałam, że może u was. Co? No przecież wychodzicie, a tu są jednak 3 pokoje. W dodatku toaleta nam się zepsuła. No to jak sobie wyobrażasz, 20 osób bez łazienki? Mamo, to jest prośba. Ale 20 osób? Podobno na moich chrzcinach było tu 30. Ale mniejszych. Ty byłaś Tycia. Łukaszek dopiero chodził. Ojciec jeszcze nie był kierownikiem poczty, tylko zwykłym listonoszem, więc wyglądał szczuplutko, jak chiński przecinek. Ja też byłam wtedy, no, skromniejsza w obwodzie. No ale mamo, my tu nic nie ruszymy. Przesuniemy tylko stół i będziemy tańczyć. Tańczyć? To dywan trzeba będzie zwinąć, bo zadepczecie na wylot. Czyli się zgadzasz? No, ja to mogę ulec, ale ojca raczej nie przekonasz. No to wpłyń jakoś na niego, błagam. A co tu tak się dymno zrobiło? Może to już ten czat, o którym mówił Emil? Ciasto! Nie, nie, jeszcze raz nie. Pomyśl spokojnie. Przecież dawniej robiliśmy im tutaj kinderbale. Ale mieli po parę lat. Niektóre jeszcze z pampersami przychodziły. O, widzisz? A teraz już się obsługują sami. Spójrz na to z jaśniejszej strony. Nie, nie. No, robią takiego bałaganu, że potem latami nie będę mógł nic znaleźć. Ja tam ufam Madzi. Zawsze była porządnicka. To ty byłeś bałaganiarz w rodzinie. O, jak ty bałaganiłeś. Dzieci te nawet wołały na ciebie, Mister Tajfun. A kto to w ogóle jest? Ci jej goście? Młodzież. Szczegółowo ci nie powiem, bo niektórych nawet Madzia nie zna. No, może nam coś poginąć. Może. Ale czy ty nie lepiej? Parę rzeczy stąd już dawno, aż się prosi, żeby wyrzucić. Na przykład fotel wiklinowy z balkonu. Ten Ulewicz spod nas na pewno wysmaży skargę do ADM-u, że był hałas. A gdzie tam? W nocy będzie taka kanada od tych ogni sztucznych, że nawet nie usłyszy tego szmeru, że ktoś tańczy na górze. Kanonada. No właśnie, kanonada. Albo jeszcze dłużej. Nie wiem. Jak sobie pomyślę, że ten jej Radeusz będzie się tu panoszył jak król, przecież rozwali się w moim fotelu, no już mnie diabli biorą. Daj spokój, Madzi. Ona i bez ciebie ma pasmo zmartwień. Ja, znowu jej ten Radek coś wykręcił? Nie, tym razem sernik spaliła, więc nie pastw się nad dzieckiem. Zresztą ja już dałam jej klucze, klamka zapadła. No i jeszcze klamka się zapadła, no proszę, cały dom się sypie. A dodatkowo czeka nas tu najazd Hunów. Weź się uspokój. Czekaj, no proszę, no. O, puszczę ci coś na ukojenie nerwów. Ha? Oho! I płyty będzie trzeba zabrać, bo jeszcze podwędzą. Albo co gorsza, to podmienią na hip-hopy. Brygitko, chodź tu, kochanie. Musisz mi zrobić fryz. No, jak to się mówi, królewski iście. Dużo loków, kaskadki po bokach i na górze koczek. Bo założę dziadem. Idę na bal kostiumowy jako Lady Diana. Brygitko, a skąd te łzy? Płaczesz po księżnej Dianie? O, no faktycznie, nieprzyjemna sprawa. Nie płaczę po Dianie, tylko po Damianie. Proszę? Chłopak mnie wystawił. Byliśmy ustawieni na Sylwestra. Kupiłam odlotowy ciuch, podruba Versace'a, mega pantofle, podruba Labotena. A ten nagle ni stąd, ni zowąd dzwoni przed chwilą, że dostał niespodziewaną delegację. Nie wiem, co to może znaczyć. A to jest taki wyjazd służbowy do innego miasta. Kanalia jedna. Zostawił mnie jak tę sierotę. I teraz będę świecić oczami, że Sylwestra przywitałam przy telewizorze. Nie płacz, Brygitko. No, może znajdziesz sobie kogoś. Last minute? A może... A czekaj. Chodź do nas na ten bal. Podobno ma być czat. Nie, szefowo, ja już takich rzeczy nie tańczę. Czat to nie jest taniec. Mylisz z czacza, a muza będzie aktualna. Ostry łomot, Led Zeppelin, Purple, AC/DC. Jędrek jest na bieżąco z trendami. Tylko musisz się przebrać historycznie. Kto tak wali? Na kolędników za późno, na ABW za wcześnie. Idę, moment. No co to za pudło? Alkohole przyniosłem. No właśnie. To chyba połowę butelek z domu przytargałeś. Wszystkie. U mnie dziś dzieciaki mają prywatkę, zabrałem, bo przecież wychlaliby do ostatniej flaszki. Cześć, Portos. Cześć. Jak widzę, mekum omnia. Ty palisz? Dlaczego? Bo prosisz ognia. To po łacinie było. A, to sorry, czyli jak to się mówi po łacinie? Sorento. A może coś spróbujemy z twojej oferty? O, a może tego? O! Zaraz. A co tu jest w środku? Wąż! Tak, wietnamska żmijówka. Chcecie, to pijcie. Ja nie biorę odpowiedzialności. Mogła cholera strzyknąć jadem, jak się topiła. Tam tararam, tam ta. No jak, Dorota? Stoi muszkieter przed tobą? No stoi. Tylko jakieś to ciasne na ciebie. Co? Zbiegło się w praniu. Co się dziwisz? Przecież muszkieterowie prali się bez przerwy. To też się wielokrotnie zbiegło. Ale chwila, a co ty masz na sobie? Strój. Księżna Diana. Ona z nędzy umarła? Oj, co chcesz? Chciałeś mieć strój historyczny? Jest historyczny. Z mojego balu maturalnego. Trochę na rękawach mole wyżarły, ale zasłonię szalem. Masakra! Ktoś cię spyta, kim jesteś, to mów, że Kopciuszek. Ta księżna, no nie kompromituj się. Księżna powinna ociekać bogactwem. Nie ociekam? A skąd? Poratuj się jakoś. O, a co tam masz w pudełku z biżuterią? No co, broszkę po babci, naszyjnik ze sztucznym bursztynem i bransoletkę z monet bułgarskich. Zakładaj to wszystko, bez wyjątku. Może się częściowo wybronisz, zresztą tak będzie bezpiecznie. Nie wiadomo, kto tam do nas z Magdą przyjdzie. Lepiej mieć wszystkie rodowe klejnoty przy sobie. Różyczko, przebierz się, bo zaraz mogą wejść goście. Ale ja już jestem gotowa. Nie. W tym? A, chciałeś w kostiumie i jestem w kostiumie. Ale nie w kąpielowym. Musieliśmy się nie zrozumieć. Sama się dziwiłam, w końcu to nie jest lato. Miało być historycznie. Możesz mi powiedzieć, za kogo ty się przebrałaś? Mogę. Za Joannę Dark. Ją spalili na stosie. No właśnie. A myślisz, że do stosu zakładałaby jesionkę? Przegrzałaby się. Róża. Trochę godności. Trudno. Zarzucę peniuarek. Ale powiedz, czy to jest sprawiedliwe, że ty możesz mieć pępek na wierzchu, a ja nie? Moi drodzy, co puścić do tańca? Coś muszkieterskiego na początek. A co oni wtedy tańczyli? Chyba tango, bo niczego starszego nie znam. Gawota. W dawnej Francji dwór tańczył gawota. Cholera, dawno nie tańczyłem gawota. Jak to się tańczy? No jak fokstrota, tylko wolniej. Dorotko, mogę cię prosić do gawota? Jezus, nie popisuj się. Nawet nie umiałeś pójść polonezem na maturze. Chodźmy lepiej na klatkę. Podsłuchamy, jak się młodzi bawią. No, weź, przyłóż ucho do drzwi. No? I co? Cisza. Nic? Nawet muzyczki? Nie. Boziu, to nie wróży dobrze. Pewnie siedzą i pykają te narkopyki. Mam najgorsze przeczucia. Będą dziury w tapicerce. Zapukaj. Nie! Obiecałaś, że nie będziemy przeszkadzać. Niech się bawią. O, trudno, no. Wracajmy. I tu ano, arbo. To co? Jeszcze jednego gawota? No i to już boską nie. Już mi żelówka odpadła od tych podskoków. Róża, skąd ty wytrzastałeś tę cholerną płytę? Z internetu. No tak. Sąsiad z dołu, że mu tupiemy po suficie. Dobry wieczór. No to jestem. Pani Brygida? A Boziu jedna, zapomniałam na śmierć. Zaprosiłam Brygidkę, bo pomyślałam, że dwie pary plus Lolek to będzie tak niesymetrycznie do końca. Ale bardzo nam miło. Jak najbardziej. Leonard, pani pozwoli, że pomogę zdjąć płaszczyk. Jasne, jeśli pan wulewu. I co, Gały wyszły? Ma się trochę tej kultury. O! Brygitko! Co to jest? Strój. Wolność prowadzi lud Paryża na barykady, zgadłem. Po tym nagim biuście poznałem. Przepraszam państwa. Brygida, coś ty z siebie zrobiła. Wyglądasz jak ladacznica w pracy. Dokładnie. Przebrałam się za kurtyzanę. Ja tam na historii się nie znam, ale chłop zawsze na gołe leci. Bardzo piękny projekt. No tak, ale weź się okryj czymś. Róża, co ty robisz z tą zasłoną? Zrywam, żeby zakryć panią Brygidę. I tak jest ciemno, a rano zawiesisz. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zapraszam na balkon. Obejrzymy fajerwerki. Jędrek, chodźmy do nas, złożymy życzenia Magdzie. Nie przeszkadzajmy młodym, obiecałaś. Nie kłóć się od nowego roku. Idziemy, natychmiast. Chodź. Cisza. Weź przyłóż ucho. Co słychać? A dziękuję, wszystko po staremu. Pardon. Nic nie słychać. Pewnie całują się na nowy rok. Ja mam najgorsze obawy. Emil zapowiadał, że dziś miał być czad. Może się tym czadem potruli. Zadzwoń do niej. Nie odbiera. Boziu, kochany. Bez paniki. Pewnie się całują. Ja bym tak zrobił. Otwórz. Nie. Stracimy zaufanie dziecka. Odejdź od drzwi. Mnie też serce ojca pęka, ale trudno. Wracam do zabawy. Poranna kawa. Ojej, to już rano? Kiedy ja usnąłem? W tańcu, ledwo cię zawlokłam na kanapę. Cześć. A gdzie Lolek? W sypialni drzemie z Brygitką. Prosili, żeby nie budzić. Dorota, ty zadzwoń do Magdy. Cześć, mamo. Wszystkiego najlepszego. Najlepszego, najlepszego. Ty mi lepiej powiedz, co wy najlepszego wyrabiacie u nas w domu. Myśmy tam w ogóle nie dojechali. Tak? A dlaczego? Bo ten Bartek... A wiem. Odwołał imprezę, bo poznał panienkę i pojechał w Alpy. Mówiłaś. Ale zawrócił, bo go ta laska zdradziła. W tych Alpach? Nie, już po drodze, na stacji benzynowej. U nas było kapitalnie. A jak wy spędziliście? No, co, też fajnie. Na klatce, przy drzwiach. Był to 15 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Emil, Marian Opania, Magda, Karolina Bacia, Łukasz, Mateusz Weber, Róża, Grażyna Barszczewska, Lolek, Wiktor Zborowski, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Brygida, Angelika Kurowska. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Maciej Kubera, Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Rodzina Średnickich jest dosyć liczna, bo pan Sułek, tam są dwie osoby. Przy Poszeprzeńskich, no to są trzy główne postacie, czy... No, trzy główne, pięć takich pierwszoplanowych. Pierwszoplanowych. Natomiast u Średnickich duża ilość bohaterów przewija się na antenie co odcinek. Sporo, ale no nie każdy... No to jest oczywiście historia dwupokoleniowa, bo tak jak jakby mnie ktoś znienacka zapytał, o czym właściwie pan chce pisać, czy o czym ci średnicy w ogóle są, to są o różnicach między dwoma pokoleniami. O różnicach mentalności, różnicach zachowań, różnicach sposobu bycia. Wszystkiego. Ale to są te różnice. No to żeby pokazać dwa pokolenia, no to przynajmniej trzeba było mieć dwoje dzieci. Żeby te dzieci były różne. No to jedno wyszło za mąż, to już się trochę powiększyło. Przyjechał kuzyn. Proszę bardzo, sąsiad jest bliski. Sąsiad ma narzeczoną. No proszę bardzo, już jest konuk pełen. A jak pracujecie nad słuchowiskiem? Siadacie wszyscy przy stole, czy też przychodzi na przykład pan Krzysztof i trzy odcinki ma swoje kwestie wypisane, odgrywa i wychodzi? Jak to wygląda warsztatowo? System jest taki, że tyle, ile osób jest w danej scenie, na przykład jeżeli to jest scena grupowa, powiedzmy 4-5 osób, powiedzmy kolacja wigilijna, no to jesteśmy wszyscy rzeczywiście. Mm-hmm. To wszystko zależy od modułów. Większość dzieje się jakby w dialogu, więc to ja zazwyczaj mam sceny z Magdą, czyli z Karoliną Bacią i również teraz z takim leitmotivem Żula Menela, gdzie pojawia się właśnie pan Krzysztof. No to jesteśmy wtedy razem w trójkę w studio, przed mikrofonem i tak, rzeczywiście nagrywamy. Dopóki nie osiągniemy wersji, która nas jakoś satysfakcjonuje. Nie chcę za bardzo zdradzać tajemnicy kuchni, bo nikt nie chce, ale to po prostu jest tak, że już po pierwszych odcinkach, kiedy aktorzy wiedzieli, kim są w tym słuchowisku, to tak za bardzo naradzać się nie trzeba. Mhm. Więc ja dbam o to, żeby ta całość była jakąś tam całością, mówię o odcinku, i wtedy, kiedy gramy pewną scenę i występują, dajmy na to, trzy osoby, to ja tylko mówię, że nastrój tej sceny jest taki, bo już akurat to się stało poprzednio, a za chwilę stanie się co innego. I oni mentalnie wchodzą w ten klimat i zaraz potem nagrywamy tutaj. Mm-hmm. To nie jest na szczęście telewizja, gdzie można zrobić fałszywy ruch, wyjść ze światła. Ja w zasadzie nie patrzę przecież przez szybę na aktorów, tylko zamykam oczy i słucham. Jeżeli wszystko jest okej, no to jest okej. Pan pisze sam, prawda? Sam. A przy Poszeprzyńskich to był duet autorów. Lepiej mieli, bo jednak dwóch autorów się wspiera, bo się tak wzajemnie nakręcają, od razu likwidują błędy. Kolegi, nie swoje oczywiście. No ja jestem zmuszony do pisania solo, ale też się kłócę i też ignoruję partnera, także jakoś sobie daję radę. A czy wy jako aktorzy też stwierdzacie na przykład, że tutaj lepiej byłoby coś zmienić i mówicie reżyserowi, że tak można, czy też grzecznie? Nie wiem, czy lepiej, ale bardzo często jest tak, że czytając bardzo konkretny dialog, nawet czasami gdzieś podświadomie pojawi się jakaś inwersja, to znaczy przełożenie szyku na przykład na wygodniejszy, czy więc to nie jest może takie, że czasem oczywiście można zasugerować jak najbardziej, że a może byłoby, co by było gdyby, czy nie byłoby fajniej, ale no chodzi o to, żeby to leżało w ustach po prostu, żeby to było jak kompatybilne z osobą, która to mówi, i czasem czasem tak jest, że nagle pojawia się jakieś zagraniczne słowo, każdy z nas trochę inaczej je powie i ono pada, okazuje się, czy może tak paść? Okazuje się, dlaczego nie. Więc są jakieś takie kosmetyczne rzeczy rzeczywiście, które wynikają, pojawiają się przez to, że dana osoba jakby wypowiada te kwestie i ona rzeczywiście coś tam zmieniają. W sprawie młodych mam znacznie większą tolerancję, dlatego że język, jakim się posługują starsi, znam. Natomiast języka młodzieży tak do końca nie znam. Pisząc tam czasami zapytam o coś córkę, czy młodszych znajomych, czy jakiego tu słowa użyć, współczesnego zamiast starego, ale ponieważ aktorzy są młodzi, to jak mi mówią, że a nie, to słowo młodzieżowe to w ogóle nie pasuje tutaj, bo to jest inne. Ty jak najbardziej, proszę bardzo, decydujecie, bo po prostu to jest obszar dla mnie troszeczkę obcy. A jaki jest pański stosunek do Poszeprzyńskich? No, legendarny. To znaczy, ja słuchałem Poszeprzyńskich, będąc młodym wprawdzie, ale premierowo. No tak. Czyli bardzo, bardzo dawno temu, aż się dziwię, że już wtedy było radio. Ale i oczywiście ja byłem zachwycony, dlatego że byłem wyłącznie słuchaczem, jeszcze nie nie zaprowadziły mnie losy do studia radiowego, choć było już tuż. Więc sporo stamtąd wziąłem, sporo się nauczyłem. Oni, bardzo mi się podobał ich przede wszystkim styl. Dlatego konwencja, dlatego, że to nie było realistyczne, nie było współczesne, było obłożone dużym cudzysłowem i to bardzo dobrze. A poza tym fenomenalni aktorzy, tego się pięknie słuchało. No to posłuchajmy może odcinka przygotowania do Wigilii Rodzina Poszeprzyńskich. Bardzo proszę. Poszeprzyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza, tu tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza. Najprawdopodobniej strasznie dawno nie obchodziliśmy świąt. Tak. Ostatni raz 20 lat temu zamiast karpia jedliśmy wtedy elektrycznego węgorza po żydowsku. To stare dzieje, wtedy byliśmy bardzo biedni. Nie było co do gęby włożyć. Tak, nie przyszedł Święty Mikołaj z prezentami. Ale w tym roku sobie odbijemy. Cała załoga naszego przedsiębiorstwa dostała premię, 13, a w styczniu mamy nawet w zasadzie dostać 14. No dobrze, a 15? No, na razie o tym cicho, ale słyszałem, że dyrekcja zamierza w przyszłym roku przeprać w naszej firmie całą masę brudnych japońskich pieniędzy, a wtedy na pewno coś nam kapnie, choćby za milczenie. A powiedz, Grzegorzu, teraz też piorą? Tak, i to bez mechacenia. Dosłownie wszędzie wstawili nam do toalety pralkę z suszarką i kazali mi przymknąć oko. Tak, a ja myślałem, że ta wasza firma produkuje pamiątki. No, oficjalnie tak, ale nieoficjalnie to nic nie produkuje. Polega to na tym, że ostatnie pamiątki wieże Ejfla z laki wyprodukowaliśmy 2 lata temu i posłaliśmy je do Olsztyna. W Olsztynie nikogo te wieże nie interesowały, a o to nam chodziło. Następnie odkupiliśmy te wszystkie wieże i wyeksportowaliśmy je do Mińska. No i tam też na pewno nikt ich nie kupi. Namylisz się, Marylu. Już je kupiliśmy i to z dużą stratą. To chyba niedobrze. Głupi jesteś. Dzięki temu w naszym bilansie powstała luka, którą wypełniliśmy, piorąc brudne pieniądze z Luksemburga. No i tak w kółko. Gorzej, że te wieże po 2 latach są już przeważnie połamane i krzywe. No to może powinni się sprzedawać jako krzywe wieże z Pizji. Już dawno to robimy w Ołomuńcu. Nie macie pojęcia, jak pięknie wyglądają wyprane pieniądze. No, a ty je widziałeś? No, oczywiście. Są czyściutkie, wykrochmalone, sztywne. Pakujemy je w paczki po 1 000 000 dolarów, ważymy i wysyłamy jako węgiel do Panamy. W Panamie w zasadzie, gdzie też mamy swoich ludzi, kupujemy za nie narkotyki i przerzucamy je do Świnoujścia jako mąkę. Stamtąd już w zasadzie bezpośrednio ta mąka trafia do piekarni, gdzie robi się z niej pieczywo tostowe. O, patrz, to ja teraz rozumiem, dlaczego wczoraj po toście miałem Halucynacja. A, to przez pomyłkę. Normalnie takie pieczywo trafia do stołówek szkolnych i przedszkoli. Dzieciaki trzeba za młodu wciągać w narkomanię, żeby potem, jak dorosną, kradły rodzicom pieniądze i kupowały u naszych dealerów cały towar. No to wiesz, że to jest świetnie, świetnie wymyślone, Grzesiu. Tylko zazdrościć, no. No. A nie boicie się, że w końcu was nakryją? A niby kto? Policja, urząd skarbowy, straż miejska. No ale policja strajkuje, urząd skarbowy sprawdza pity i nie ma czasu na głupstwa. A straż miejska, no oni nie mają w zasadzie żadnych uprawnień. Zresztą my mamy takie powiązania z mafią. Z każdą. No tyle tych powiązań, że nikt nie jest w stanie się w tym połapać w zasadzie. Nawet my, a co dopiero jakaś tam policja. Kiedy już popełnia się przestępstwo, trzeba to robić na dużą skalę, bo inaczej rzeczywiście można się przyczepić. Tak, wydaje mi się, że to, o czym ty nam tu opowiadasz, tak, to jest największą aferą w tym kraju. No, nie tylko w tym. Nie chcę się chwalić, ale to jest moim skromnym zdaniem największa afera na świecie i to od czasów wynalezienia pieniądza przez Fenicjan. Jestem naprawdę dumny, że mam w niej swój skromny udział, to znaczy premię, trzynastkę i czternastkę. Tak, no tak, a gdyby tak donieść o tym wszystkim prezydentowi, no ciekawe, czy by się zmartwił, czy ucieszył? No, on by w to nie uwierzył. Zresztą my się z tym w ogóle nie kryjemy, wręcz przeciwnie. Trąbimy o tym na prawo i na lewo i to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa. To znaczy, że możemy o tym rozpowiadać? No tak, nawet powinniście. Im więcej się będzie o tym mówiło, tym lepiej. Zresztą w razie czego możemy zawsze opublikować białą księgę, a wtedy mogą nam wszyscy, no, naskoczyć. No, w każdym razie, słuchajcie, urządzimy sobie póki co porządne święta z choinką. A i to nie z jedną. Jak to będziemy mieli dwie choinki? Nie, cztery. Jest nas czworo i każdy z nas będzie miał w tym roku swoje drzewko, pod którym każdy urządzi sobie własną wigilię. Stać nas na to. Tak. Ja stawiam. Dobrze, to ja postawię swoją choinkę na parapecie. W ten sposób będę miał jednocześnie i stół i będę mógł z łatwością wypatrzyć na niebie pierwszą gwiazdkę. Wtedy machnę ręką i to będzie dla was sygnał, że możecie już zasiąść do swoich wigilii. Ja zrobię inaczej. Położę swoją choinkę na łóżku, a sam położę się obok niej. A ja natomiast powieszę swoją choinkę na żyrandolu czubkiem w dół. Dlaczego? No, bo kiedy stawia się choinkę normalnie, to zawsze prędzej czy później opadają z niej igły. A tak będę mogła trzymać najprawdopodobniej aż do wiosny. Ty coś kombinujesz, no właśnie. Przecież to jest bardzo proste. Przecież igły nie będą opadały do góry choinki, tylko w dół. No i wszystko na świecie opada przecież w dół. A jak ja powieszę do góry nogami, to przechytrzę prawo natury, na co już mam od dawna ochotę. Tak, a ja sobie kupię choinkę liściastą i to płaczącą. Da, czyli w zasadzie wierzbę. W zasadzie tak, siądę sobie pod nią na parapecie, zapalę lampki i wszyscy sąsiedzi będą myśleli, że to Chopin przyszedł do wszystkich na święta. No, a co ty zaplanowałeś, Grzegorzu? No ja oczywiście będę miał choinkę japońską. Nigdy nie wiadomo, może przecież wpaść do nas ktoś z dyrekcji po kolędzie. A jakie są te japońskie choinki? No, malutkie. Im mniejsza, tym lepsza. Mojej w ogóle w zasadzie nie będzie widać gołym okiem, tylko przez lupę. Przecież my nie mamy tej lupy. No to się kupi od ruskich na stadionie. To żadna sztuka. Siądę sobie z tą lupą na podłodze i zaśpiewam kolędę. Ja też zaśpiewam kolędę, tylko inną. Ale jak to każdy będzie śpiewał inną kolędę? Ja nie będę w ogóle śpiewał, tylko pójdę spać z moją choinką, przytulę się do niej, okryję ją kołdrą, powiem jej dobranoc. A ja nie zacznę przed północą, bo chcę poważnie porozmawiać z naszym psem, Muzinem. Cały rok się do mnie nie odzywał, musimy sobie to wreszcie wyjaśnić. A Muzin do nikogo z nas się nie odzywa. Może on już zdechły. No, sam chyba zdechłeś, synu. Tato, od 3 lat nie słyszałem, żeby szczeknął. Ale kiedyś warczał. Ale w 94 też przestał. A kto opróżnia codziennie miskę z żyłami wołowymi, która stoi tam w przedpokoju? No kto? Ja. No i właśnie dlatego w zasadzie Muzin się do ojca nie odzywa. No dobrze, no dobra, no zaproszę go do siebie na Wigilię, poczęstuję go pierogami z chrzanem. A u mnie będzie ogórkowa z uszkami i karp po niemiecku. Jak no. Po niemiecku? Normalnie, w hełmie i grana z granatem, no i oczywiście w mundurze. A ja do ciebie nie przyjdę, bo musiałbym usalutować, a to mnie poniża. Jeżeli komuś udzielajesz honory, to od razu stoisz na straconej pozycji. W niezapomnianym roku 1904 zrezygnowaliśmy w ogóle z oddawania honorów i od razu zrobiło się, prawda, przyjemniej, choć przecież warunki do tego były bardzo trudne. Zamiast salutowania poklepywaliśmy się na powitanie, prawda, starszego rango po plecach, a młodszego po tej... Po głowie kapral Jedziniak na przykład spotkał kiedyś generała i tak się z nim serdecznie przywitał, że odbił mu nerę, na co ten generał tak się wzruszył, że nabił Jedziniakowi potężnego guza na czole. I ten nowy regulamin tak się spodobał żołnierzom, że w krótkim czasie szpitale polowe były przepełnione, no trzask, praski po wszystkim. Święta są w zasadzie okazją do wyjaśnienia sobie wszystkich nieporozumień rodzinnych i ogólnego pojednania. A jak to twoim zdaniem ma wyglądać? Powinniśmy się najpierw porządnie pokłócić, nawymyślać sobie od najgorszych, pobić się oczywiście, podrapać, okaleczyć, a potem, kiedy już nikt z nas nie będzie mógł się ruszyć, to... Będziemy się przepraszać i sobie w zasadzie wybaczać. Tak, to jest piękny zwyczaj. Bardzo. Już po prostu nie mogę się doczekać. A czy nie moglibyśmy już 10 zrobić małej próby, co? No, proszę bardzo, ale uprzedzam, że to ma być tylko próba, czyli tak na niby. Aha. Proszę bardzo, no zaczynajcie. Sam chciałeś, ty, parszywcu. Ty, uważaj, cholero, co mówisz i do kogo mówisz. Niech ta też nie podnosi tej brudnej łapy na tę kretynkę. No brawo, brawo, synu, brawo. W jednym zdaniu udało ci się obrazić i mnie, i matkę. Ten gówniarz ma talent. Tylko nie gówniarz, ja mam 40 lat. Nie, przy mnie, to jesteś gówniarzem. W ogóle, wszyscy przy mnie jesteście gówniarzami. No, bardzo dobrze, myślę, że powinniśmy przejść do rękoczynów. Wali mnie Maryko wałkiem od ciasta w głowę. Wtedy ja rzucę w ciebie radiem. Tak, a ja kopnę Mauryciego w tą, w tyłek. Już od dawna mam na to ochotę, ale nie było okazji. Ojciec woli, żebym ojca udusił czy uszczypnął. No, ja bym wolał, żeby Maurycy wykręcił mi ręce do tyłu i wsadził w usta knebel. A ja myślę, że powinniśmy wszyscy rzucić się na siebie jednocześnie. No tak, żeby to była prawdziwa świąteczna bójka, a nie jakieś tam indywidualne przepychanki. W końcu jesteśmy rodziną i jak już, to już. Tak, i to prawda. Rodziny potrafią się czasem pozabijać. Co w sercu, co na wątrobie, to w żołądku, co w żołądku, to na oczy. Ale nie, ojciec się tak nie podnieca. To jest w zasadzie tylko próba. Teraz my powinniśmy się pogodzić. No nie, to ja nie mogę, bo... No, nie mogę, bo jak pomyślę sobie, Grzegorzu, że miałbym cię teraz ucałować, to mi się robi po prostu niedobrze. Tak, ja też nie mam zamiaru nikogo przepraszać. Wszystkich was, prawda, nienawidzę i to coraz bardziej. A mnie ze złości zrobiło się przed oczami czerwono. To dziwne, ale chyba w zasadzie z wściekłości toczę z pyska pijanem. I co tu robić? Powinniśmy się przeprosić i pogodzić, a nie dajemy rady. A dlatego, że my to robiliśmy w złej kolejności. No, podczas Wigilii powinniśmy się zacząć od wzajemnych przeprosin, wybaczeń, a dopiero potem rzucić się na siebie z pazurami. O wiele łatwiej jest przecież wybaczyć to, co jeszcze nie nastąpiło. No, tak. Czyli tak, zaczniemy od pojednania... A skończymy na mordobiciu. Tak. No, to tak ustalamy. A prezenty? Ja chciałbym dostać jakiś prezent. A nie wystarczy ci, że dostaniesz po mordzie? No. To jednak nie ta sama. Nie, dziecko ma rację. A co byś chciał, synku, od świętego Mikołaja? No, nie wiem, może jakąś lalkę albo misia. Stary chłop, to lalkami chce się bawić. Nie stary, tylko niedorozwinięty. Wszystko jedno, niedorozwinięty mówisz, tak? Wiem, co zrobię. Kupię ci, synu, na bazarze maturę. No ty chyba żartujesz. To by była pierwsza matura w rodzinie przecież. Piękny prezent, piękny. Pocałuj ojca w rękę, Maurycie. Ale stać mnie na to. A w przyszłym roku kupię mu dyplom inżyniera albo lekarza. To jakiś to ginekologa, tatusiu. Nie wiem, czy będzie mnie na to stać. Te są w zasadzie najdroższe. Ale pediatrę masz w kieszeni. Kto to jest pediatra? Oj, to jest, synku, doktor, który leczy dzieci. Dziewczynki też? Ha. No pewnie, bez różnicy. No, jak tak, to ja tatusiowi też kupię prezent. Ale co? No, kupię ojcu, tatusiu, gaz łzawiący. No to jest świetna rzecz, będziesz mógł się płaszczyć przed dyrekcją ze łzami w oczach. A ja co dostanę? A ja co? No moglibyście się opamiętać, jacy wy jesteście paserni. Uważam, że matura Maurycego powinna was też uszczęśliwić. Chłopak pnie się w górę, a wy razem z nim. Tak, to racja. Najważniejsza w życiu jest pamięć. Cieszę się, że Grzegorz pamięta, żeby nie kupić nam żadnych prezentów. Poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszetrzyński, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. I bez nas wiele spraw nawarstwia się z piętrza. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Krzysztof Jaroszyński i Krzysztof Szczepaniak. Chciałem jeszcze wrócić do słuchowisk poważnych, czyli właśnie w Jezioranach czy Matysiakowie. Poszeprzyńscy byli w kontrze do tego, tak jak pan powiedział wcześniej. Byli parodią. Byli tak. Parodią, byli niepoważni, to w dużym cudzysłowie, jak pan raczył zauważyć. Ale humor Poszeprzyńskich był dosyć odważny. Ja posłuchałem kilku odcinków, tam padają słowa idiota, szmata. U pana takie słowa raczej nie padają, na przykład teraz. Bo to jest inna konwencja. Oni jednak poruszali się w jakimś tam obszarze umownym, absurdu, a tutaj jednak chciałem zachować tak zwany realizm, czyli historie zdarzają się dość może i nie codzienne, natomiast są to takie historie, które od biedy zdarzyć by się mogły. Natomiast w wypadku Poszeprzyńskich to już jest gdzieś tam wysoko w powietrzu, w fantazjach. Wysoko zakrojony absurd, można powiedzieć. Tak. Odcinek świąteczny. Odcinki się pisze zgodnie z kalendarzem, prawda? Jak są wakacje, to jest odcinek wakacyjny, są świąteczne. To ułatwia chyba wymyślanie tematu. No nie utrudnia. Gdyby to miało iść przez x lat, co bym sobie życzył skromnie, to oczywiście przy drugich świętach, drugim Sylwestrze pojawiają się jakieś kłopoty, bo pewien obszar już był. Ale póki co, no to jasne, że jest łatwiej, bo jak jest wiosna, to można o tym, że się rower zepsuł. No tak. Panowie, a święta tak naprawdę skończyły się, dziś jest drugi dzień świąt. Jak się u was obchodzi święta? Tradycyjnie, czy się wyjeżdża, czy... Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Tradycyjnie to się nie wyjeżdża. Chociaż akurat w tym wypadku to taka możliwość istnieje, czy istniała. Natomiast tradycja, no, oczywiście bombki, choinka, Mikołaj, prezenty, opakowania, rozczarowania, że to nie ten prezent. No, tradycja jest osobliwą tradycją naszego domu i nawet już to sprzedałem w odcinku wigilijnym, jest to, że nigdy nie potrafię znaleźć stojaka do choinki. Nigdy. W łazience. W łazience, tu uprościłem sprawę, w łazience też nie. Stojak do choinki oczywiście znajduje się około Trzech Króli. Sam wychodzi na podłogę. Natomiast póki są święta, mowy nie ma. Mam bardzo dużo stojaków na choinki corocznych i już poważnie zastanawiam się nad tym, czy w przyszłym roku nie otworzyć stoiska z podstawkami do choinek. A u pana? U mnie jest do bólu brutalnie, bardzo, że tak powiem, tradycyjnie. Do szpiku tradycyjnie. Ja zresztą jestem z Wrocławia. Jadę do rodziny, jem barszcz, otwieramy prezenty. Jeżeli chodzi o te skarpetki, to ja je dostaję dosyć często, za każdym razem się cieszę, jeszcze od czasów studenckich. Co dwa lata uskładasz parę. Tak, uskładam parę, bo jak wszyscy wiemy, skarpetki to taka magiczna część garderoby, która zawsze znika, nie wiadomo dlaczego. Wyjmując z pralki, nigdy już potem nie można znaleźć tej. Właściwie tej powinni sprzedawać od razu trzy. Nie? Tak. Zapasowo. To byłby świetny pomysł, bo ta jedna zawsze ginie i wtedy kończy się ta frustracja. Więc ja dostając te skarpetki, cieszę się bardzo, ale właśnie a propos takich różnych przygód, no to chociażby te słynne lampki choinkowe, które zresztą pojawiają się w jednym z odcinków średnickich. Która to jest ta lampka? I ja się z tym mocowałem swego czasu. Teraz choinkę ubiera mój tata, bo robi to wcześniej. Ja przyjeżdżam z Warszawy już na gotową tę choinkę, co mnie czasem, że tak powiem, no boli mnie trochę serce, bo jest to jakiś ten rodzaj rytuału, który tak scala na moment, na chwilę i tworzy jakąś magiczną atmosferę, jaka by ona nie była, czy trochę rzeczywiście może jest w niej, robi na kiczu to i tak dalej, no ale jednak ma swoją wartość. Szkoda tych tradycyjnych momentów, na przykład tej zagadki, czy pieniek kupionej choinki będzie dużo grubszy niż otwór w stojaku, czy o cholerę za cienki. Bo nigdy jeszcze nie trafiłem na taki rok, że pieniek, choć się go dobiera podług tego, że pieniek jest dokładnie o parę milimetrów mniejszy niż średnica otworu w stojaku. Czyli pozostaje nam życzyć państwu, aby pieniek pasował do otworu. I wesoło było. Wesoło. Moimi gośćmi byli pan Krzysztof Jaroszyński. Ho, ho, ho! I Krzysztof Szczepaniak. Hej, hej, hej! Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Bardzo dziękuję. Zapraszam również na specjalne sylwestrowe wydanie Akademii Rozrywki 31 grudnia. Znów zakrzywimy czasoprzestrzeń, aby odnaleźć trójkowe perełki. Jakie? Zapraszam do słuchania. Do usłyszenia. Mój biedny starszy brat był bardzo trudnym dzieckiem i w szkole zawsze miał oceny nie najlepsze. Mnie dobrze nauka szła, a brat mój się nie starał i nie raz, nie dwa pisałem mu zadania. Tak urządzony jest ten świat. Pomagać musi bratu brat, chcąc, nie chcąc, rad, nie rad. Pomaga bratu brat, pomaga bratu brat. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem,